السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حشر کے میدان کے احوال، سنیے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن کو یاد کرو کہ ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بات کریں گے، ہم سے گواہی دیں گے، یعنی زبان پر تالا، منہ پر تالا، اور یہ جتنے بھی اعضا ہیں وہ خود کہیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ انسان بڑا جھگڑالو ہے اور اس کو جھگڑ کرنے کی عادت ہے، قیامت کے دن بھی اپنا رنگ دکھائے گا انسان، وہ اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گا اور کہے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اس وقت پر گواہوں کے ذریعے اس کی حجت ختم کر دی جائے گی، خود انسان کے اعضا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسا سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے، میں نے وہ آیت پڑھ لی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں اچانک آپ کو ہنسی آ گئی اور ہم سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا، قیامت کے روز بندے جو اللہ سے سوال و جواب کریں گے، اس منظر کو یاد کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا، اے رب، کیا آپ نے مجھے ظلم سے بچانے کا اعلان فرما کر مطمئن نہیں فرمایا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہے گا، میں اپنے معاملے میں کسی کی گواہی نہ مانوں گا، ہاں اگر میرے ہی اندر سے کوئی گواہی دے دے تو میں اعتبار کر سکتا ہوں۔ دوسرے لوگ کہیں گے خراب تھا تو میں نہیں مانوں گا، میرے ہی اندر سے کوئی کہے تو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اپنے بارے میں تیرا خود گواہ ہونا ہی کافی ہے اور کاتبین کی گواہی بھی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اعضا کو حکم ہوگا کہ بولو۔ چنانچہ اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے اعضا، اس کے اعمال کو ظاہر کر دیں گے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بندہ اپنے اعضا سے کہے گا، ڈرو ڈرو، تم ہی کو عذاب سے بچانے کے لیے تمہیں بحث کر رہا تھا۔ یہ بندہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہا تھا، خامخواہ یہ تمہیں کو تو بچانے کے لیے کر رہا تھا، اب جو ہے پاؤں بھی خلاف، آنکھیں بھی خلاف، ہاتھ بھی خلاف، جہاں جہاں جس جون سے عزو سے گناہ کیا ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی ران اور گوشت اور ہڈیاں اس کے عمل کی گواہی دیں گے۔ یہ ساری تفصیل مشکات سے لی ہے، مسلم میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، کئی کتابوں سے یہ ساری تفصیل میں نے لی ہے، خاص طور سے مشکات اور مسلم میں یہ حدیثیں دیکھ لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج انسان گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، اس کی شرم کا گواہی دے گی اس نے زنا کیا تھا، उसका पेट गवाही देगा, अंतड़ियां गवाही देंगी, राम गवाही देंगे इसके खिलाफ, जुबान पर ताला लग जाएगा, वो खुद कहेगा अल्लाह पाक मैं कोई मेरे खिलाफ गवाही देगा मानूंगा नहीं, मेरे बदन में से कोई अगर गवाही दे तो मानूंगा। तो इसको अल्लाह कुरान में कहते हैं अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुंह के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी और फिर हाथ पांव सारे बदन इसके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ताला हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। गुनाहों से बचिए, गुनाहों से बचिए, गुनाहों से बचिए। अब पढ़ लीजिए मेरे साथ, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ये 3-in-1 है, इसमें तौहीद भी है, इसमें तस्बीह भी है, इसमें इस्तिग़फ़ार भी है। ये 3-in-1 जुमला है, आदमी को ये पढ़ते रहना चाहिए। इसकी वजह से परेशानियां भी दूर होती हैं और इसकी वजह अल्लाह भी खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला ए अल्लाह हशर के मैदान के रुसवाइयों से तो हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।